اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہیں گے. سلسلہ شروع کرتے ہیں, بلاتے ہیں ہماری آئی ٹی مجلس کو, المدینۃ العلمیہ کو, کہ تشریف لائیں اور مقابلے میں شامل ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے درمیان آج مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائی ہیں, المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی ہیں, ایک طویل سفر کر کے آج سیمی فائنل تک پہنچے ہیں. کل کا سیمی فائنل آپ کو یاد ہوگا, بہت سارے ہمارے میسجز کل کے سیمی فائنل کے حوالے سے ملے کافی دیر تک, تو ہم بھی ایک کیفیت میں رہے کہ جس طرح کل کے سیمی فائنل کا نتیجہ سامنے آیا. کچھ تاثرات لیں گے ہمارے محسن بھائی سے, اس سے پہلے آئی ٹی والوں سے گزارش ہے اپنا تعارف, اپنا نام بتائیں. محمد ذاکر ابراہیم عطاری. جی. محمد سجاد انجم الامجدی. جی. محمد رمضان علی عطاری. ماشاء اللہ. جی. المدینۃ العلمیہ والے اسلام بھائی. محمد طاہر رضا عطاری. جی. محمد عدنان چشتی عطاری. جی. محمد بلال رضا عطاری. ماشاء اللہ, اسلامی بھائی موجود ہیں, مقابلہ ان میں شروع کرنا ہے, پہلے کچھ تاثرات شامل کرتے ہیں. جی جی حاجی صاحب, الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے تاثرات کا سلسلہ جاری ہے. کل چونکہ ہمارے سلسلے میں ایک نیا دور بھی شروع کیا گیا, اس کے حوالے سے بھی, اور ایک سوال کے جواب میں آئی برو بنانے کے حوالے سے شرعی حکم بھی بیان کیا گیا تھا, تاثرات موجود ہیں. ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ میں نے دیکھا, میں آج بد نگاہی اور بد کاری کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. سبحان اللہ. ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا ہے, ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور اس کا جو نیا دور ہے اللہ والوں کی باتیں, یہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالی مدنی چینل کو سلامت رکھے. آمین. ایک اسلامی بہن نے یہ تحریر بھیجی ہے, میں نیت کرتی ہوں کہ اب آئی برو نہیں بناؤں گی انشاءاللہ, اور نماز کی پابندی کروں گی. اور ایک اسلامی بہن لکھتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش میں نیا سیگمنٹ اللہ والوں کی باتیں بہت اعلیٰ, لکھنے میں مشکلات تو ضرور ہوئی مگر معلومات بہت زیادہ تھی. چلے ماشاءاللہ, ہماری مشکلات کا بھی انہیں اندازہ ہے. انشاءاللہ آج بھی اللہ والوں کی باتیں سیگمنٹ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے. جی, سب سے پہلے انشاءاللہ جواب دیجئے سوال کا, اس کے بعد مدنی گلدستہ, پھر فقہی پہیلیاں, سمجھائیے مگر اشاروں سے اللہ والوں کی باتیں, سفر ہے مگر اکیلے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. مقابلہ آگے چلائیں گے, آگے بڑھائیں گے, مگر آپ کو کل کے سلسلے کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. اس طرح کے میسجز ہمیں ملے کہ انفارگیٹیبل, ناقابل فراموش, اور ایک ایسا سلسلہ جو مدتوں یاد رہے گا. دل کی دھڑکنیں کل تیز ہو گئی تھی. 16 نمبر کا فرق تھا اس ٹیم کا کہ جو پیچھے تھی, اور وہ ٹیم کل کا مقابلہ جیت گئی, آگے بڑھ گئے ہمارے مجلس شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. آئیے کچھ مناظر فرسٹ سیمی فائنل, پہلے سیمی فائنل کے آخری لمحات کے آپ کو دکھاتے ہیں. 58 نمبر ہے شعبہ تعلیم کے, 74 نمبر ہے جامعۃ المدینہ کے. فرق بہت بڑھ گیا ہے, مگر ابھی بھی جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. اب چلنا ہے آخری راؤنڈ کی طرف, جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اب باری ہے شیر کی, ہمیشہ ہاتھ بھلائی. جامعہ والوں نے آدھا شیر سن کر بیل بجا دی ہے, اب 2 نمبر لیتے ہیں یا ہمیں واپس دیتے ہیں. ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں, کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یارب. 2 نمبر مائنس کر لیے گئے ہیں, اور یہ 2 نمبر بھی یوں سمجھے مقابلہ اور قریب آیا ہے. مقابلے میں پھر سے کچھ رمک آئی ہے. سوال, آنکھ دکھتے میں جو آنسو. پھر شعبہ تعلیم والوں نے بیل بجا دی ہے. آنکھ دکھتے میں جو آنسو گرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آنکھ دکھتے میں جو قطرہ وغیرہ گرتا ہے آنسو کا, وہ بھی نجس ہے, اسے بچنا بہتر ہے. اتنا زبردست مقابلہ یہاں تک لے کر آئے ہیں, میں نے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے ذہنی آزمائش کیے ہیں. 16 نمبر کا ڈفرنس, اور ایک ہی سیگمنٹ میں اس کو اس طرح قریب لانا. سوال یہ ہے, آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ وہ نجس ہے, اور جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, ٹائی ہو چکا ہے, اور یہی شیر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. لیکن چونکہ مجھے ہی پڑھنا پڑے گا یہ شیر, اور کسی ایک کو آج الوداع کرتے ہوئے بہت دکھ ہوگا کہ ظاہر ہے جو بھی اب سے جدا ہوگا وہ فقط ایک سوال کی دوری سے جدا ہوگا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کسی ایک ہی کو ہم فائنل لے جا سکتے ہیں, ورنہ آج جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں ہماری فائنل میں جائیں. سوکھے دھان. آخری سوال اور اس کا فیصلہ بھی ریپلے پر, اس سے زیادہ کلوز کیا آپ رزلٹ دیکھنا چاہیں گے؟ اللہ, شعبہ تعلیم والوں نے بیل پہلے بجا دی ہے. اگر یہ سب صحیح جواب دیتے ہیں تو یہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں, یہ غلط جواب دیتے ہیں تو جامعہ المدینہ والے پہنچ جاتے ہیں. ابھی جواب نہ دیجئے, جامعہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ اللہ, غم زدہ ہیں, دل برداشتہ ہیں, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہمت نہ ہاریں, دیکھیں اب یہ کیا سناتے. بالکل شعر بھی ایک لفظ ہی سنا ہے. سوکھے دھانوں پہ بھی ہمارے کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گٹھا بن کے تمہارے گیسو. صرف سوکھے سن کر آپ نے بیل بجا دیا, شعر یہ تھا, سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. اللہ اللہ اللہ, اس طرح بھی کسی مقابلے کا اختتام ہوگا یہ ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے. ہائے ہائے ہائے ہائے, واقعی یہ جامعہ والوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. 16 نمبر کا فرق تھا اور کس طرح ختم ہوا, یہ کیا پڑھتے ہیں, یہ کیسے آئے, کیا کیا, ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش. انبلیویبل. بہرحال آج دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیا جذبات لے کر آئے ہیں. یاد رہے کہ اب تک جو میں نے سلسلے کیے ہیں یہ دونوں ٹیمیں وہ ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کر کے آتے ہیں, بہت زیادہ ان کی اٹینشن ہوتی ہے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ دونوں ٹیموں فائنل میں شاید پہنچیں گی, لیکن ان دونوں کو ہی سیمی فائنل میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا پڑ گیا ہے, اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی آج فائنل میں جائیں گے اور ایک آج ہم سے بچھڑ جائیں گے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. جواب دیجئے سوال کا سیگمنٹ ہے. پہلا سوال ہوگا آئی ٹی والوں سے. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا, اس نے میری مہمانی نہیں کی. اس روایت کو مکمل کی. مشورہ جاری ہے, سیکنڈز کا کاؤنٹر بھی جاری ہے. جی, اس صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں ایک شخص کے پاس گیا, اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی, تو اگر وہ میرے پاس آئے تو کیا میں بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, اگر وہ تمہارے پاس آئے بطور مہمان تو تم اس کی خوب خاطرداری کرو. ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کی مہمانی کرو. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ, ہم نے کل بھی سنا تھا اچھی عادتوں کے بارے میں, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں. ہم تو کرتے یہی ہیں, اس نے دعوت میں نہیں بلایا, اب میں بھی نہیں بلاؤں گا, اس نے سیدھے منہ بات نہیں کی, میں بھی اس سے رشتہ نہیں رکھوں گا. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط کر بھی دیا ہے, ہمیں اس کے ساتھ درست کرنا ہے. المدینۃ العلمیہ والوں کی باری ہے. جب کوئی شخص گھر میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اپنی ذریت سے کیا کہتا؟ شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں جانا اور یہاں کھانا ہمارے لیے درست ہو گیا, حلال ہو گیا, تو وہ انہیں اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے کھانے میں. اس کو درست کر لیں. غلطی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, مجلس فیصلہ کرے گی. میرے ساتھ سے تو غلطی ہو گئی ہے. اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی, اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی ملا. تو مجلس فیصلہ کرے, غلطی ہو گئی ہے, کوئی نمبر نہیں ملے گا. آئی ٹی والوں سے پہلا سوال. دوسرا سوال, حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو یاد کرنے کے حوالے سے کیا روایت کرتے ہیں؟ جی, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ موت کو یاد کرو, تمہاری خوشی اور حسد میں کمی ہوگی. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اب حسد میں جو کمی چاہتا ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرے, اور ایسی خوشی جو غافل کر دیتی ہے سنجیدہ رہنا چاہتا ہے تو بھی موت کو کثرت سے یاد کرے. بتائیے مسلمان صدقہ کر کے تکبر سے کس طرح نجات حاصل کر سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تکبر سے بری فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر و فخر کو دور کر دیتا ہے. چونکہ تکبر سے نجات کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی اس لیے آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. بہرحال کتنی پیاری بات ہے کہ صدقہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے، رزق کو بھی بڑھاتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے، تکبر اور فخر کو بھی دور کر دیتا ہے. تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے، جواب ان کا درست ہے. جناب باری ہے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی کچھ زیادہ ہی غمزدہ لگ رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں گے، کتنی آواز سے کہیں گے؟ گھر میں بھی جو موجود ہیں دائیں طرف والے آئی ٹی کی طرف ہو جائیں، بائیں طرف والے مدینۃ العلمیہ کی طرف ہو جائیں اور مل کر انشاءاللہ ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہتے رہیں. بتائیے اگر کھانا ناپاک ہو گیا تو کس کس کو کھلانا جائز نہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ناظرین. کھانا اگر ناپاک ہو گیا، حضور ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی انسان کا دانت پیس کر چلا گیا تو پھر تو وہ جانوروں کو بھی نہیں کھلایا جائے گا. اچھا، اور اگر ویسے ناپاک ہو گیا تو پھر جانوروں کو کھلا دیا جائے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا، انسان کو نہیں کھلایا جائے گا، بچے کو نہیں کھلایا جائے گا. اچھا، جانور ہر جانور کو کھلا دیا جائے گا؟ حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان سے بھی پرہیز کیا جائے گا. جی، کھانا ناپاک ہو گیا تو یہ جائز نہیں کہ کسی پاگل یا بچے کو کھلائے یا کسی ایسے جانور کو کھلائے جس کا کھانا حلال ہے، یعنی ایسے جانور کو کھلانا ہوگا جن کو ہم کھاتے نہیں، جن کا کھانا حلال نہیں. جواب ان کا درست ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال، لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانے کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے. جی ہاں، حرام ہے، جواب درست ہے. جو لڑکے یعنی مرد یا ان کی جو لڑکے ہوتے ہیں، مردوں کو بھی سونے کے زیور نہیں پہننے چاہیے، اور پھر اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ماں باپ کو سونے چاندی کے زیور نہیں پہنانے چاہیے. بہرحال آئی ٹی والوں سے سوال، اون اور بالوں کے کپڑے سب سے پہلے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بالکل درست کہا ہے، جواب درست ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال، بتائیے کتنا لباس فرض ہے؟ جس سے ستر چھپ جائے اور گرمی اور سردی سے حفاظت رہے، ایسا لباس فرض ہے. بڑی پیاری بات، جس سے ستر عورت ہو جائے، ستر چھپ جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے، یہ فرض ہے، جواب یہ بھی درست ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرشتوں کے پاس جا کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ جی، فرشتوں نے جواباً وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کہا اور ساتھ میں کہا کہ یہ آپ کی اور آپ کی ذریت کی تحیت ہے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکا و رحمۃ اللہ، غلطی ہو گئی ہے. جناب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چاندی کی انگوٹھی بنوائی اس میں کیا نقش تھا؟ نیز اس نقش سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تین سطروں میں محمد رسول اور اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی اس انداز میں انگوٹھی بنوانے سے نقش بنوانے سے منع فرمایا. جی نقش تھا محمد الرسول اللہ اور فرمایا کہ کوئی شخص میری انگوٹھی کے نقش کے موافق اپنی انگوٹھی میں نقش کندہ نہ کروائے. جواب ان کا درست ہے. کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملتی جا رہی ہے ناظرین. چھٹا سوال, کیا ریشم کا لحاف اوڑھ سکتے ہیں؟ آج کل سردی کے دن ہیں, بڑے خوبصورت خوبصورت رضائیں لحاف آ گئے ہیں, کیا ریشم کا لحاف بھی اوڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں, حرام ہے. جواب ان کا درست ہے. کپڑے پہننے کے بعد تکبر آیا یا نہیں, اس کی شناخت کس طرح ہوگی؟ کپڑے پہننے کے بعد اگر اس کے چلنے کے انداز میں فرق آتا ہے تو اس سے تکبر کی ایک تو نشاندہی ہوگی, دوسرا وہ اپنی قلبی کیفیت پر غور کر لے کہ یہ پہننے کے بعد اس کے دل میں اپنے لیے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں, اس قسم کے کچھ جو احساسات پیدا ہوئے, دوسروں سے برتر معلوم ہو رہا ہوں, تو اس قسم کے احساسات اگر پیدا ہوئے تو یہ اس سے تکبر کا پتہ چلے. اور احساسات پیدا نہیں ہوئے لیکن اس کے چال ڈھال میں فرق آ گیا پہن کر, تو یہ اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے جو اپنی حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا. جواب ان کا درست ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. ایک رکن میں, نماز کے ایک رکن میں کتنی بار خجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ تین مرتبہ. جی ایک رکن میں تین بار خجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, یعنی یوں کہ خجا کر ہاتھ اٹھا لیا, پھر خجایا, پھر ہاتھ اٹھا لیا, یہ دو بار ہو گیا. اب اگر اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی. جواب ان کا درست ہے. کفران نعم کے دوسرے سبب, توکل کی کمی کا علاج بتائیں. توکل پیدا کرنے کے اسباب پر غور کرے اور اللہ تبارک تعالی سے دعا کرے. میرے پاس جو جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر قناعت پیدا کرے, اپنی خطاؤں اور غلطیوں کا قصور وار اپنے نفس ہی کو ٹھہرائے, جو نعمتیں میسر ہیں انہیں شکر کی رسی سے باندھ کر رکھے اور زوال نعمت سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. بہرحالی کتنی پیاری باتیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ توکل کی کمی محسوس کرتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ توکل مزید مضبوط ہوگا. بتائیے, ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ترجمہ کنز الایمان, انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کیا فرماتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال, چونکہ آج ہے بھی سیمی فائنل. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طول عمل یعنی لمبی امیدیں آخرت کی فکر کو ختم کر دیتی ہیں, آخرت کو بھلا دیتی ہیں. مزید, آخرت کو بھلا دیتی ہیں. اور اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں, اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں ہے. بڑی لمبی لمبی امیدیں, بڑی لمبی پلاننگز, اور دنیا میں غرق ہو کر آخرت کو بھول جانا, لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا, اے مسلمانوں یہ ہمارا طریقہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. غلطی ہو گئی ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال, اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے عبادت کرے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نہ کرے, ایسے شخص کی عبادت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لوگوں کے سامنے تو عبادت کرے مگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو عبادت ہی نہ کرے. اللہ اللہ اللہ, ایسا شخص ریاکار ہے اور اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. ایسے شخص کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ یہ سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. جواب ان کا درست ہے. اب غور کیجئے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بڑے عبادت گزار, اکیلے میں عبادتیں بھی ختم, گناہ شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر علیہ سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. باری ہے ہمارے آئی ٹی کے اسلامی بھائیوں کی. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے بدگمانی سے بچنے کا کیا علاج عطا فرمایا ہے؟ بڑا پیارا علاج ہے ناظرین. بدگمانی سے بچنے کا علاج امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے, اور جس کے بارے میں اس کی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کرے, اور اپنے لیے بھی دعا کرے بدگمانی سے بچنے کی. آج کچھ سافٹ ویئر میں پرابلم لگتی ہے. آپ فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی رعایت یعنی عزت و آؤ بھگت میں اضافہ کرے, اس کے لیے دعائے خیر کرے, کیونکہ یہ چیز شیطان کو غصہ دلاتی ہے اور اسے یعنی شیطان کو تم سے دور بھگاتی ہے. ایک نمبر کی میں سفارش کروں گا کہ کچھ ثواب انہوں نے صحیح دیا ہے. مجلس دیکھیں کیا کہتی ہے. مجلس نہیں مان رہی جناب, نمبر آپ کو نہیں ملے گا. المدینہ العلمیہ والوں سے سوال ہے, جناب بتائیے واجب مستحب اور ممنوع حرام گمان کی صورتیں بتائیں. واجب مستحب اور ممنوع حرام گمان کی صورتیں بتائیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے. بندوں کے بارے میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان برا گمان رکھنا یہ حرام ہے. اور کوئی فاسق کے مولن جو اللہ اعلان گناہ کر رہا ہے جیسا وہ عمل کر رہا ہے اس کے مطابق اس کو دیکھ کر گمان رکھنا یہ مباح ہے. اچھا گمان آپ اچھا گمان نے واضح کیا. ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھنا یہ مستحب ہے. تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ اور تمام مسلمانوں سے برا گمان رکھنا حرام ہے. یہاں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے, واجب گمان یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا, مستحب گمان یہ ہے کہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان, اور حرام گمان یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا. کیا جواب ان کا ہم درست مانیں گے؟ جواب ان کا درست ہے. جو تھوڑی سی تفصیل تھی جواب میں وہ میں نے بیان کر دی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. اور اب باری ہے آئی ٹی والوں کی. تلمیز صدر الشریعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ لالچ اور حرص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حرص اور لالچ یہ انسان کے رزق میں, انسان کی عزت میں, انسان کے مال میں, انسان کی جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں یہ پائی جاتی ہے. لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک, لباس, مکان, سامان, دولت, عزت, شہرت, الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے. جواب ان کا درست ہے. آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا المدینۃ العلمیہ والوں سے. آپ سے آپ ہی کے شعبے کا سوال کر لیتے ہیں. المدینۃ العلمیہ کی پیشکش باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب میں مذکور بخل کا پہلا سبب اور اس کا علاج بتائیں. کتابیں لکھی تھی جناب, یاد تھوڑی کی تھی. دولت کی محبت, اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرے. کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے, مجلس فیصلہ کرے گی. آپ نے کہا دولت کی محبت, سبب لکھا ہے تنگ دستی کا خوف. اس کا علاج یہ کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. مجلس فیصلہ کرے کہ جواب درست نہیں ہے, غلطی ہو گئی ہے. ناظرین چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 14 14 نمبر ہیں, برابر برابر جا رہے ہیں. 3 3 غلطیاں دونوں طرف سے ہو گئی ہیں. اب شروع کریں گے مدنی گلدستہ. سبحان اللہ, آج مدنی گلدستے میں ہم مدنی پھول حاصل کریں گے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی کی. تو توجہ سے دیکھنا ہے آپ نے مدنی گلدستہ. دو دو سوالات ہوں گے, آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. عاشق اعلی حضرت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اعلی حضرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر دل سے آواز نکلتی ہے کہ ان سے بھی عشق نہ ہو تو پھر عشق کس سے ہونا چاہیے؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق, محبت, ادب, تعظیم, ان علوم پر اعلی حضرت کو عبور حاصل تھا. تخریج احادیث, علم العقائد, علم البلاغت, مناظرہ, علم الادب, علم الحساب, ریاضی, علم الہندسا, نجوم, ارضیات, طبعیات, کیمیا, نباتات, اقتصادیات, علم الادیان, بایولوجی, علم الحیاتیات. منصوبے کے آپ نے 1000 سے زیادہ تصنیفات تحریر فرمائی ہیں. اتنی صلاحیتیں, اتنی قابلیتیں میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہ آپ جس قدر بہت بڑے عالم, محقق اور ریسرچ تھے, اسی قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تواضع, انکساری اور عاجزی عطا فرمائی. حقوق عامہ اس لفظ کو اعلی حضرت امام علیہ سنت ہم کو عطا کیا. ایمبولینس کے نکلنے کی جگہ نہیں, گاڑی کے نکلنے کی جگہ نہیں, پھر بڑے بڑے ہارن لگا کر لوگوں کو تکلیف دینا. عاشق اعلی حضرت کو ایزائے مسلم والا نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت تو 14 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ نے فتوا دے دیا. خود ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں بھی عالم بنوں, مفتی بنوں. موضوعات جو دعوت اسلامی میں رائج ہیں, یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے فتوا رضیہ کے مطالعے سے امیر علیہ سنت نے نکالے. اعلی حضرت کا پتہ لینا ہے تو عاشق اعلی حضرت سے مل جاتا ہے. جتنا آپ لوگوں تک علم دین پہنچائیں گے, معلومات پہنچائیں گے, اللہ کی رحمت سے آپ کے پاس اسی قدر بڑھتا چلا جائے. اللہ کرے کہ وہ وقت ہمیں نصیب ہو جائے کہ کم از کم ایک عالم تو فی گھر ہو. اب اولاد باپ کی خواہش پوری کرتی ہے نہیں کرتی, وہ اولاد کی ذمہ داری ہے. کم از کم ہم تمنا تو رکھیں. دنیا کی کسی ڈگری کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو حافظ کو حاصل ہے کہ حافظ جو قرآن کے حلال کو حلال و حرام کو حرام جانے, ایسا حافظ قیامت کے روز جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے, ایسے 10 افراد کی شفاعت کر کے وہ جنت میں لے کے جائے گا. یہ تو اعلی حضرت کے فیضان کے صدقے میں میں آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. عاشق اعلی حضرت اور اس پر عائد فرض علوم کو نہیں جانتا ہو. عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی, فرشتے اپنے پر بچھاتے طالب علم کے آگے. سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں, سوراخوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں. جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. تو اگر علماء ہی نہیں ہوں گے تو نظام چلے گا کیسے؟ اگر ہر کوئی بولے کہ میرا بیٹا بزنس مین بنے گا, تاجر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا, فلاں بنے گا, فلاں بنے گا, بن گیا, پیسے بھی آ گئے, مگر یہ دیکھو کہ تم نے اسلام اور دین کے لیے کیا کیا؟ تمہاری اولاد دین اور اسلام کے لیے کیا کام آئی؟ تمہاری اولاد اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کیا کام آئی؟ اعلی حضرت کے دادا عالم, اعلی حضرت کے والد عالم, اعلی حضرت خود عالم, اعلی حضرت کی شہزاد عالم, علماء کا خاندان, علماء علماء علماء علماء. آخر آپ کا بیٹا آپ کا بزنس سنبھالے, یہ آپ کی خواہش ہے؟ آپ کا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرے, یہ آپ کی خواہش نہیں ہے؟ کیا امیر کا بچہ عالم نہیں بن سکتا؟ کیا امیر کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا؟ کیا امیر کا بچہ مسجد کی امامت نہیں کر سکتا؟ مسجد کی صفوں کے اندر 22 22 20 20 گریڈ کے اور کروڑ اربوں پتی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, اور نمازیں پڑھنے کے بعد کوئی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چومتا, سارے بھر کر امام کے ہاتھ چومتے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں درس نظام میں نہیں کر سکتا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں عالم نہیں بن سکتا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں حافظ نہیں بن سکتا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں فتاوا رضویہ نہیں پڑھ سکتا, میں بہار شریعت نہیں پڑھ سکتا, میں دیگر کتب نہیں پڑھ سکتا, میں قرآن شریف پورا نہیں پڑھ سکتا, میں نماز کے احکام نہیں پڑھ سکتا, میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نہیں پڑھ سکتا؟ آخر کس نے کہا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے؟ جو پڑھتے وہ کیا سیکھ کر آئے تھے؟ کیا سیکھے ہوئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے بھی تو سیکھا ہے نا. تو جب ناجائز و حرام کام سیکھنے سے آیا تو تمہیں کیا جائز اور حلال کام سیکھنے کی توفیق نہیں نصیب ہوئی تھی کہ تم وہ سیکھتے؟ آخر امیر آدمی مدنی قافلے میں سفر کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو آپ سوچیے. اگر آپ امیر ہیں, آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس فیکٹری, آپ کے پاس دکان ہے, آپ کے پاس سرمایہ ہے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتے تھے وہ تلوار لے کر سرکار کے ساتھ میدان جہاد میں نظر نہیں آتے تھے؟ یا سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اونٹ کے اونٹ مال کے بھرے ہوئے اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے, کیا وہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نظر نہیں آتے تھے؟ عثمان غنی کا خزانہ تو سب کو چاہیے, عثمان غنی کا جذبہ بھی تو مانگو. کمی نہیں تھی اعلی حضرت کے پاس, امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. کتنے پیارے عالم ہیں, مطلب عالم بے بدل کہتے ہیں, ان کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں ہے. اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے. دعوت اسلامی عالم پروڈکشن ہے, علماء بناتی ہے, اور علماء وہ جو اعلی حضرت کے پیچھے چلے. اعلی حضرت جو کہہ دیا خلاص آنکھ بند, ٹنا ٹن کٹر اعلی حضرت والا, بس اعلی حضرت کی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سمجھ کا علاج کرو. اعلی حضرت کی بات میں کمزوری نہیں, پور فتن دور میں ہمیں ضرورت اعلی حضرت کی تعلیمات ہی, اعلی حضرت کے نظریات ہی, چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو, چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو, خواہ وہ اخلاقیات کا معاملہ ہو, خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہو, نکاح کا معاملہ ہو, اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو. فتح و رضویہ ملفوظات اعلی حضرت اور اس طرح کی چیزیں پڑھے تو مدینہ مدینہ. اللہ کرے ہم اعلی حضرت کو پڑھنے والے بن جائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں, اپنی ذات پر نافذ کرنے والے بن جائیں. اب اعلی حضرت سے عشق و محبت کرتے ہو تو آج ہی اس بات کی نیت و پکا ارادہ کر لو کہ نہ میری زبان سے, نہ میری قلم سے, نہ میری تحریر سے, نہ میرے ہاتھ سے, نہ میرے پیر سے, میرے وجود کے کسی حصے سے یا میرے کسی قول و فعل سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. کتنی پیاری نیتیں کروائی ہیں. مشکل سوال, سیمی فائنل ہے, تین نمبر کا سوال ہے. نگران شورا نے اعلی حضرت علیہ رحمہ کے جو علوم گنوائے ان کی تعداد بتائیں. شروع میں ہی نگران شورا نے کچھ علوم گنوائے تھے, کل کتنے تھے؟ یہ رعایت دے دوں گا آپ کو کہ اگر ایک نمبر کم یا ایک نمبر زیادہ بتا دیں گے تو بھی مان لوں گا, کیونکہ مجھے واقعی لگتا ہے یہ مشکل سوال ہے. جی دس مشورہ ہوا ہے ہمارا. آپ کا مشورہ ہوا ہے, نہیں مشورہ ہونے کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ مشورہ ان کا غلط ہو گیا ہے. چلیں آپ کو میں جواب بتا دیتا ہوں, جو سوال آپ کا بھی مشکل ہے. وہ 17 علوم تھے جو نگران شورا نے تذکرہ فرمائے, ان 17 میں سے کم از کم 15 علوم آپ نے بتانے ہیں. علم ہندسہ, ارضیات, مناظرہ, احادیث کی تخریج, توقید, شعر. آپ بولتے جائیں, آپ کو بھی پتا ہے اعلی حضرت کے 50 علوم میں بول دیں گے اس میں سے کچھ. علم تفسیر, علم حدیث, اصول تفسیر, اصول حدیث. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور آپ نہیں نہیں آپ صرف دو ہی بتا, تین بتا سکیں, کیونکہ نگران شورا نے کچھ اور علوم بیان کیے تھے. میں بیان کر دیتا ہوں, تخریج احادیث, علم العقائد, علم البلاغت, مناظرہ, علم الادب, علم الحساب, ریاضی, علم الہندسہ, ارضیات, طبیعت, کیمیا, نباتات, اقتصادیات, علم الادیان, بایولوجی اور علم الحیاتیات. 17 علوم تھے, شاید آپ 3-4 بتا سکے, آپ سے بھی غلطی ہو گئی. آج ہماری مجلس نے کچھ زیادہ ہی سختی رکھی ہوئی جناب. جناب اگلا سوال, چلے تھوڑا آسان سوال ہے, دو نمبر ہے نا, لیکن اس کے دو جز ہیں. مسجد کی صفوں میں اتنے اتنے گریڈ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں, پہلے تو آپ نے بتانا ہے نگران شورا نے کتنے کتنے گریڈ کے لوگوں کے بارے میں کہا, اور پھر وہ کس کا ہاتھ چومتے ہیں؟ جی نگران شورا نے فرمایا مسجد میں 17, 18, 22 گریڈ کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چومتے, وہ جا کر کے امام کا ہاتھ چومتے ہیں. آپ نے بھی سارے گریڈ کہہ دیے, کوئی نہ کوئی گریڈ تو ہو گئی. 20-22 گریڈ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب کا ہاتھ چومتے ہیں, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. نگران شورا نے آخر میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا, عثمان غنی کا خزانہ سب کو چاہیے, اگلا جملہ پورا کیجیے. عثمان غنی کا خزانہ سب کو چاہیے لیکن ان جیسا جذبہ اس کا کوئی سوال نہیں کرتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ بھی تو مانگو, جواب ان کا درست ہے. عثمان غنی کا خزانہ مانگتے ہیں, جذبہ نہیں مانگتے, ہمیں وہ جذبہ بھی چاہیے. یہاں مالداروں کے لیے بھی بڑا زبردست میسج ہے. بعض لوگ مسجد بنا کر پرسکون ہو جاتے ہیں کہ میں نے مسجد بنا دی ہے, میں نے چندہ دے دیا ہے. یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سعادت ہے, مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال بھی خرچ کرتے اور جہاد میں نبی پاک کے ساتھ شرکت بھی کرتے, نیکی کے دعوت کے کام بھی کرتے, مسلمانوں کی اصلاح کی کوششیں بھی فرماتے. تو ہمیں اگر مال اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, مگر عملی کوششوں میں بھی, نیکی کی دعوت کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. مسجد بنا لی مگر نمازی نہ بن سکیں تو پھر غور کر لیجئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑا وہ پیارا شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجد بھی بنائیں گے, نمازی بھی بنیں گے, اور انشاءاللہ مسجد کو بھریں گے بھی انشاءاللہ. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. جناب اب سوال ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے, دیکھیں کس نے کیسا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے, کون سا تحفہ دیں گے اسے؟ دینے کا تو کچھ اور ارادہ تھا مگر آپ جس طرح کے سوالات کر رہے ہیں. نہیں, ان سے آسان سوال ہے, ٹھیک ہے, ان سے آسان. تو یہ تین کتابیں انشاءاللہ, اسلامی بہنوں کی نماز, علم القرآن اور انوار احادیث. چلیں, سوال یہ ہے کہ کون سا لفظ اعلی حضرت نے ہمیں عطا کیا. نگران شورا نے اس مدنی گلدستے میں فرمایا تھا کہ اعلی حضرت سے ہمیں یہ لفظ عطا ہوا ہے. دیکھیں کون جواب دیتا ہے یا قافلے میں سفر کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق عامہ. بالکل جناب جواب درست ہے. میں سمجھا یہ نہیں دے پائیں گے, حقوق عامہ. ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دے دیا انہوں نے. چلتے ہیں مدنی گلدستے کے بعد اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے کہ آئی ٹی مجلس آگے ہے یا المدینۃ العلمیہ. جی جی جناب, سولہ سولہ نمبر ساتھ ساتھ چلیں گے, دونوں کے نمبر پہلے سیگمنٹ میں بھی برابر, دوسرے میں بھی برابر. اب آ گیا ہے وہ سیگمنٹ جس کا آپ کو انتظار رہا کرتا ہے, فقہی پہیلیاں. مشکل سوالات ہوتے ہیں, صحیح جواب دینے پر چار نمبر, اشارہ لے کر جواب دیں گے تو دو نمبر, غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. پہلا سوال ہے, قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھے گا, نماز پڑھی اور قسم بھی نہ ٹوٹی, اس کی کیا صورت ہے؟ اللہ اللہ اللہ, کوئی قسم کھا کے واپس نہ آنا. جی, قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھوں گا, پھر نماز جنازہ پڑھ لی تو قسم نہیں ٹوٹی. نماز جنازہ پڑھے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی, جواب درست ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے فقہی پہلیوں کا پہلا سوال, وہ کون سا مردار جانور ہے جو حلال ہے؟ مچھلی. ایک اور بھی ہے, ٹڈی. دو جانور ہیں مردار جو حلال ہیں, ایک مچھلی ایک ٹڈی, جواب یہ بھی درست ہے. چار چار نمبر لے لیے ہیں, ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں, کوئی اشارہ بھی نہیں مانگ رہے. آئی ٹی والوں سے سوال, کس کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف دور سے افضل ہے؟ کعبے کے دور سے وہ طواف کرے وہ افضل ہے. عورت. بالکل مختصر جواب دیتے ہیں, عورت. تھوڑا جملہ پورا کر دیں کہ عورت کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف دور سے افضل ہے, جواب درست ہے. مرنے کے بعد مردہ دنیا کی کس چیز کا مالک ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی مالک ہوتا ہے. بڑا زبردست سوال ہے ناظرین, شاید میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی مدری چینل کا ناظر اس جواب تک پہنچ پائے. کفن اور دو گز زمین. مجھے بھی یہی شک تھا کہ یہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے, اور یہ واقعی میرے لیے بھی بڑا زبردست جواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں جواب دے سکتا ہوں, چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. چلے جی, اگر کسی انسان نے مرنے سے پہلے کانٹا لگا دیا تھا شکار کے لیے, اب اس کے مرنے کے بعد مچھلی آ کے پھنسی, تو وہ اس مچھلی کا وارث مالک ہوگا اور اس کی وراثت میں تقسیم کی جائے. جواب بالکل درست ہے. اٹس امیزنگ کوسچن, کمال سوال تھا اور واقعی کمال جواب ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں شکار کے لیے جال لگایا, مرنے کے بعد اس میں جال میں شکار آ کر پھنس گیا, مرنے کے بعد مردہ جو ہے وہ شکار کا مالک بنتا ہے اور اس میں وراثت جاری ہوتی ہے, مگر صحیح جواب کی صورت میں نہ انہیں نمبر دیں گے نہ انہیں کتاب دیں گے, لیکن پھر بھی انہیں دعائیں دیں گے. جناب بہت اچھا جواب دیا, چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 24 12 نمبر ہے مجلس آئی ٹی کے, پہلی بار آئی ٹی آگے بڑھی ہے, اور 20 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ کے. باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی اشارے لائیے, سمجھائیے مگر اشاروں میں تین تین اشارے ہوں گے اور دیکھیں اس میں کون جواب دیتا ہے. پہلے باری ہے آئی ٹی والوں کی, پرچی نکالیں گے المدینۃ العلمیہ والے. نیت یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان اشاروں کے ذریعے اور مضبوطی حاصل کر کے خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کریں گے. ہمارے اسلامی بھائی تشریف لے آئے ہیں, یہ آپ کی پرچی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے موضوع. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کوشش کر رہے ہیں, اشارے دے رہے ہیں. اللہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ نہیں, یہاں بھی مجھے نہیں لگتا. چمکتی آنکھوں والے بزرگ, یہ رسالہ ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ کا. فائنل میں میری گزارش ہے ہماری مجلس سے کہ رسالہ بھی اسکرین پر دکھایا کریں کہ جس کا اشارہ ہو تاکہ اور اس رسالے کی بھی ترغیب ہو. جی پرچی آپ نکالیں گے, بڑی آنکھیں ٹپ ٹپائی تھیں لیکن آپ نہیں پہنچ پائے تھے. چلیں جناب, والے مدینۃ العلمیہ والے بھی اشارے کریں گے آج, تو وقت شروع ہوتا ہے اب. خوفناک جادوگر. یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ, یہ کیسے جادوگر بنایا آپ نے؟ یہ کیسا آپ کا کوڈ بڑھتا, کیا کیا آپ نے؟ ادھر ادھر ادھر کر کے دکھائیں, کیا کیسے پہچانے آپ کر کے, یہ کیسے پہچانے آپ؟ یہ اشارہ تھا نا جی, وہ عموماً اس طرح کر کے مطلب. اچھا جادوگر یہ کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, چلے جناب یہ علمیہ والے ہیں, پتہ نہیں کیا اشارہ بنا لیں. جناب چلیں بھائی, اب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی, پرچی نکالیں گے علمیہ والے. پہلی بار پتا چلا ایسا بھی ہوتا ہے جادوگر. یہ آپ کا موضوع ہے, جواب دینا ہے آپ کو. ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سترہ دن کا دلہا. سترہ دن کا دلہا, جواب یہ درست ہے. یہ کسی اسپیلنگ کے ذریعے پہنچایا ہے لیکن پہنچا دیا ہے جناب. چلیں معاف کیجیے گا, آپ نے پرچی نکال لی. وقت شروع ہوگا آپ کا اب. قبر کی پہلی رات. قبر کی پہلی رات, جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جناب اب آئی ٹی والے آئیں گے, پرچی نکالیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. رونے والا پتھر. سبحان اللہ, جواب یہ بھی درست ہے. بڑی زبردست تیاری ہے, لگتا ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا یا اشارے وغیرہ آتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, یہ فائدہ ہو رہا ہے. سنے جناب پرچی آخری ہے, میں ہی نکال لیتا ہوں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ایک آنکھ والا آدمی. ایک آنکھ والا آدمی جواب یہ بھی درست ہے. ماشاءاللہ تیاری زبردست ہے. شاید ایک آدھ غلطی ہی کی ہے, دیکھنا ہوگا ہمیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 28 نمبر ہیں آئی ٹی والوں کے, 26 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ والوں کے, دو نمبر سے فاصلہ کم کیا ہے. اب وقت ہوا ہے ہمارے نئے سیگمنٹ کا, جس کی کل آپ نے بڑی حوصلہ افزائی بھی فرمائی, تعریف بھی فرمائی, اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. سب نے الگ الگ جواب دینا ہے. 6 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے. مشورہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور ٹائم بھی نہیں ہوگا. مشورہ چاہیں تو کر لیں, ہم ٹائم آپ کا ختم کر دیں گے. صرف 60 سیکنڈ ہوگی ہر اسلامی بھائی کے پاس, اس لیے کوئی اشارہ نہ دیں, غور سے سنیے گا. جو جواب نہیں آتا لا ادری کہہ دیجیے گا. ہم اگلے سوال کی طرف چلے جائیں گے. کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھے جائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ جوابات دے سکیں. ٹھیک ہے, 6 نمبر دکھائے جائیں گے. باری ہے آئی ٹی والوں کی, انہیں نمبر دکھائے جائیں. 3. کیا نمبر بتایا؟ 3. 3 نمبر کے پیچھے کون سی عظیم شخصیت ہے جناب؟ سبحان اللہ, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. 60 سیکنڈ ہیں, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی صاحبزادی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت صدیقہ اکبر. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام بتائیں. پاس. نیکسٹ. لا ادری کہیں گے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت کے کتنے برس بعد پیدا ہوئیں؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ. کتنے برس کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں؟ 6. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا تھی؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر میں انتقال فرمایا؟ 57. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کہاں ہوئی؟ جنت البقیع. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب کس طرح پیارے آقا کے خاندان سے ملتا ہے؟ لا ادری. آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے جناب. کافی سارے 11 سوال ہم نے کیے ہیں اور ہماری صرف 5 صحیح دیے ہیں, 6 غلطیاں کر لی ہیں, 5 نمبر آپ کو ملیں گے. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. جی 1 نمبر. 1 نمبر کے پیچھے کس مبارک ہستی کا نام ہے بتایا جائے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. 60 سیکنڈ ہوں گے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب. عمر کے معنی کیا ہے؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رکھا؟ فاروق. آپ کی کنیت بتائیں. ابو حفص. سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا لقب پایا؟ فاروق اعظم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے. آپ 40ویں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, لہذا آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ متمم الاربعین. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 15 سال بعد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنے ولادت بتائیں. لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں کتنے چھوٹے تھے؟ برابر تھی عمر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ صحابی کا نام بتائیں. لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. خطاب. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. لا ادری. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. 14 سوالات کیے گئے آپ سے, اب دیکھنا یہ ہے کہ 14 میں سے کتنے جوابات آپ نے صحیح دیے ہیں. 14 میں سے 7 جوابات صحیح دیے ہیں, 7 نمبر حاصل کر لیے ہیں. غالباً جو 2 نمبر کا فرق تھا وہ علمیہ والوں نے اب ختم کر لیا ہے. باری ہے آئی ٹی والوں کی, اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. اللہ والوں کی باتیں. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کون سی مبارک ہستی ہے؟ سبحان اللہ. اب باری ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت. تذکرہ امیر اہل سنت ہوگا جناب. موضوع شخصیت تو آسان آ گئی ہیں مگر یاد رہے کچھ جلدی جواب دینے ہیں. امیر اہل سنت کی تاریخ ولادت ہجری بتائیں. تاریخ ولادت ہجری بتائیں. 26 رمضان. آپ کی ولادت کس سنے ہجری میں ہوئی؟ لادری. امیر اہل سنت کا اسم گرامی اور عرفی نام کیا ہے؟ اسم گرامی محمد الیاس العطار قادری. امیر اہل سنت کے والد صاحب کا نام بتائیں. عبد الرحمن. امیر اہل سنت دامر برکاتہم العالیہ کے دادا جان کا نام بتائیں. عبد الرحیم. آپ کے آبا و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہندوستان کتیانہ سے. آپ کے والد کس سلسلے میں بیعت تھے؟ مشورہ نہ لیجیے صرف خود جواب دیجیے. جی کس سلسلے میں بیعت تھے؟ لادری. امیر علیہ سنت کے والد ماجد کا انتقال کس سبب سے ہوا؟ مکہ شریف میں گئے ہوئے تھے اور وہاں لو لگنے کی وجہ سے. جی امیر علیہ سنت کی والدہ مشفقہ کا انتقال کس شب ہوا؟ 17 شب دن کون سا تھا؟ جمعہ کی رات. جی امیر علیہ سنت کی والدہ مشفقہ کی زبان پر آخری وقت کیا جاری تھا؟ استغفار اور کلمہ شہادت. ٹائم آپ کا ختم ہوا. 10 سوالات صرف آپ سے ہو سکے. اب دیکھنا یہ کہ ان 10 میں سے کتنے سوالات کے جوابات آپ نے صحیح دیے. درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. 10 میں سے 8 جواب صحیح دے دیے ہیں. اب تک کے 8 نمبر لے لیے جناب. باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. بتائیے کون سا نمبر پسند فرمائیں گے؟ 2, 4 یا 5؟ 2 نمبر. دو نمبر کے پیچھے کون سی مبارک ہستی کا نام ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ بڑی پیاری مبارک ہستی ہیں. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سنے ہجری میں پیدا ہوئے؟ 61 یا 63 میں. آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ بنو امیہ میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے ولادت بتائیں. مکہ مکرمہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر میں گورنر بنے؟ لادنی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سیدنا عمر بن عبد العزیز کی کس کی وفات کے بعد خلیفہ بنے؟ مروان کے بعد. آپ کتنے سال تک گورنر رہے؟ لادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر میں کس دن خلیفہ بنے؟ جمعۃ المبارک کے دن. کتنی عمر تھی آپ کی؟ لادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال بتائیں. لادری. کتنے سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا؟ 59 سال کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے پردے خاک کیا گیا؟ لادری. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. ابو حفص. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. عبد العزیز. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے لوگوں کی آسانی کے لیے خلیج مصر پر کیا کام کروایا تھا؟ لادری. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. ہم آپ سے 13 سوال کر سکے. 13 میں سے ناظرین فقط آپ 4 سوالات کے جوابات صحیح دے سکے ہیں. جی اب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ رہے. آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے. 25 سال کی عمر میں گورنر بنے. 6 سال تک گورنر رہے. سلیمان بن عبد الملک کے بعد گورنر بنے. آپ 36 سال کی عمر میں جمعۃ المبارک کے دن گورنر بنے. 25 رجب 101 سن ہجری کو آپ کا تاریخ وصال ہے. 39 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. حلب کے قریب دیر سمعان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. اور آپ کے والد صاحب نے 2 پل تعمیر کروائے تھے خلیج مصر پر. یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور صرف 4 جواب صحیح دے سکے ہیں. باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. نمبر بتائیے جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا. نمبر پانچ. سبحان اللہ بڑی پیاری ہستی کا نام آ گیا ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی. چلیں باری ہے آپ کی. ٹائم شروع ہوتا ہے اب. امام غزالی کی کنیت بتائیں. ابو حامد. آپ کا لقب بتائیں. حجت الاسلام. امام غزالی علیہ رحمہ کا مکمل نام بتائیں. ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی. آپ کی ولادت کا سنے ہجری بتائیں. لادری. آپ ایران کے کس صوبے کے کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ خراسان میں. آپ کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ لادری. آپ علیہ رحمہ کے والد صاحب کا انتقال کس سنے ہجری میں ہوا؟ لادری. امام غزالی نے کتب فقہ کن بزرگ سے پڑھی؟ لادری. مدرسہ نظامیہ بغداد کے شیخ الجامعہ وائس چانسلر کا عہدہ آپ کو کس نے پیش کیا تھا؟ لادری. آپ علیہ الرحمٰن نے ملک شام میں کتنے سال قیام فرمایا؟ 10 سال. احیاء العلوم کی چار جلدیں کس ملک میں تصنیف فرمائیں؟ آپ علیہ الرحمٰن کے پیر و مرشد کا نام بتائیں. حضرت عثمان. آپ علیہ الرحمٰن کے پیر و مرشد فقہ میں کس مذہب کے پیروکار تھے؟ شافعی. امام غزالی کی مجلس علم میں کتنے علماء اور فضلہ حاضر ہوتے تھے؟ لا ادری. 14 سوالات کیے ہیں، دیکھیں کتنے سوالات کے جوابات صحیح دیے ہیں. درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 14 میں سے 6 جوابات صحیح دیے ہیں. جو غلطیاں کی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. آپ کا ولادت سن ہجری 450 ہے. آپ کے والد کا پیشہ آپ دھاگے کے تاجر تھے. آپ کے والد کا انتقال 465 سن ہجری میں ہوا اور خراسان کے ضلع طوس میں آپ پیدا ہوئے. آپ نے صرف خراسان کہا تھا. امام غزالی نے کتب فقہ جو ہے سیدنا احمد بن محمد رازقانی قدس سرہ النورانی سے پڑھی. آپ کو وائس چانسلر کا عہدہ نظام الملک نے پیشکش کیا تھا. آپ کو پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا شیخ ابو علی فضل بن محمد ہے. اور آپ کی مجلس میں کتنے علماء حاضر ہوتے تھے؟ 400 کے قریب علماء حاضر ہوتے تھے. یہ غلطیاں ہو گئی ہیں. آخری شخصیت، آخری نام ہے جناب، بتائیے اس عظیم ہستی کا نام. بڑی پیاری مبارک عظیم ہستی، سبحان اللہ، حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی، سبحان اللہ، صاحب بہار شریعت کی بات ہو رہی ہے. بتائیے صدر الشریعہ کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ آپ کی 1400 میں. آپ کی ہند کے کس قصبے میں پیدا ہوئے؟ گھوسی. آپ کے والد کا نام بتائیں. آپ کے والد کا نام حکیم لادری. مفتی امجد علی اعظمی کے دادا کا نام بتائیں. غلام بخش. آپ علی رحمہ کے دادا کس فن کے ماہر تھے؟ علم طب کے. آپ علی رحمہ نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ اپنے دادا سے. مولانا محمد صادق آپ کے کون تھے؟ آپ کے پیر و مرشد تھے. آپ علی رحمہ نے دورہ حدیث کی تکمیل کس شہر سے کی؟ بریلی. آپ علی رحمہ نے دورہ حدیث کی تکمیل کس استاد سے کی؟ محدث سورتی. حضرت مولانا محدث سورتی نے آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف کن الفاظ میں کیا؟ اگر مجھ سے کسی نے پڑھا تو امجد علی نے. آپ علیہ الرحمٰ کتنی بار عبارت پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی؟ ایک بار. آپ علیہ الرحمٰ نے کافیہ کتاب کتنے دن میں یاد کی؟ جی ایک دن میں. آپ کی پیر و مرشد کون تھے؟ آپ کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت. جب آپ نے پہلی بار اعلیٰ حضرت کی زیارت کی تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ خوش تھے بہت. ٹائم ختم ہو گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کتنے جوابات آپ کے صحیح ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 14 میں سے 7 جواب صحیح دیے ہیں. اب جو غلطیاں ہیں میں بتا دیتا ہوں. مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی پیدائش 1300 سن ہجری میں ہوئی، 1882 یہ سن عیسوی بنتا ہے. آپ کے والد کا نام حکیم جمال الدین تھا. آپ کے دادا کا نام خدا بخش علی رحمہ، اور آپ کے مولانا محمد صادق جو تھے وہ آپ کے استاد تھے. پیر و مرشد تو آگے جا کے آپ نے خود اعلی حضرت فرمایا، تو یہاں غلطی ہو گئی. آپ نے دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت سے کی. آپ کسی عبارت کو 3 بار پڑھتے تھے جب آپ کو یاد ہو جاتی تھی. اسی طرح آپ علیہ رحمہ کے پیر و مرشد اعلی حضرت کی جواب آپ نے صحیح دیا. آپ نے پہلی بار اعلی حضرت کی زیارت کی تو دل کی کیفیت کیا تھی؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ میں ایسی کشش تھی کہ آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا. جناب اب یہ سارے ہو گئے، پورے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ مقابلہ جاری ہے 47 نمبر سے. اب مجلس سے آئی ٹی آگے ہو گئی ہے جناب. ذہنی آزمائش میں ایک اور پلٹا آیا ہے. 3 نمبر سے مجلس سے علمیہ پیچھے ہے، 44 نمبر ہیں ان کے. آگے دیکھنا ہے مقابلہ کیسے چلتا ہے. وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، اور آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان ابو البنتین حافظ احسان اتاری موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے. تشریف لائیے ناظرین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے. جب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں پیاروں میں محبت ہے نا یاروں میں دعا ہے. پیاروں میں محبت ہے نا یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیری اب کو ہی بڑائی پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جا سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. وہ قوم کے آفاق میں جو سر بفلک تھی وہ یاد میں اسلاف کی اب رو بقضا ہے. جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی اب علم کا وانام نہ حکمت کا پتا ہے. جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کر تو جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کر تو شکوا زمانے کا نا قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دل اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، فریاد ہے اے کشتی امت مت بے ابھی انت و امی، کیونکہ دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، سو بار تیرا دیکھ کے افوار ترحم ہر ہر باغیوں سرکش کا سراخ کو جھکا ہے، ہم نیک ہے یا بد ہے بلاخر ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے، اگر حال برا ہے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ ادھر کرے، یاد ہے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو امن و امان کی دولت عطا فرمائے. بہت شکریہ حضور، آج آپ تشریف لائے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اب تک تو ہمارا اعلان یہ تھا کہ 50,000 روپے فائنل میں انعام دیں گے، مگر کل ہمارے ساتھ ایک اسلام بھائی موجود تھے، تو اب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ فائنل جیتنے والے تینوں اسلامی بھائیوں کو نہ صرف عمرے کا ٹکٹ بلکہ عمرے کا کمپلیٹ پیکج دیا جائے گا. تو تقریباً 85,000 کے قریب جو پیکج کی اماؤنٹ ہے وہ دی جائے گی, بلکہ عمرے کا ٹکٹ اور پیکج پیش کیا جائے گا. اب دیکھیں آئی ٹی والے ہوتے ہیں, علمیہ والے ہوتے ہیں, یا شعبہ تعلیم والے ہوتے ہیں, تین میں سے کسی ایک نے جیتنا ہے. آج دو میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ اس میں انشاءاللہ جتنے بھی اسلامی بھائی پیچھے رہ گئے, جتنے اسلامی پیچھے رہ گئے اور جن کو ابھی تک عمرے کا ٹکٹ نہیں ملا, ایک قرآن دازی کے ذریعے انشاءاللہ ان میں بھی ایک عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. جو ہماری اس پوری ذہنی آزمائش کو یوں سمجھ سجا رہے ہیں, اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ہماری جو ڈائریکٹرز ہیں, ایڈیٹرز ہیں, کیمرہ مین ہیں, ہمارے مکتبۃ المدینہ والے جو بھی اس میں کسی طرح بھی شامل ہیں, ان سب کے درمیان بھی قرآن دازی فائنل والے دن ہوگی اور ان میں بھی ایک عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. بڑے اشکبار مناظر بھی ہوں گے انشاءاللہ, ناتے بھی ہوں گی, مرحبا کی دھومیں بھی بچائیں گے, بہت کچھ ہوگا. جمعرات رات آپ نے بھی کل بھی اور پرسوں بھی مدنی چینل کے ساتھ گزارنی. کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر مقابلے کو لے کر آگے کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جوناگڑھ ہند سے بول رہا ہوں. ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور ماشاء اللہ عبد الحبیب بھائی کا انداز بھی بہت پیارا ہے, اس کی وجہ سے ذہنی آزمائش پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مصطفیٰ عطاری پاک سیالوی کابینہ کے شہر ساہیوال مزار کعبہ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل سلسلہ ذہنی آزمائش شروع سے اب تک مکمل دیکھنے اور نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اب تک میں نے 681 سوالات و جوابات اور 105 اشعار لکھ لیے ہیں اور انشاءاللہ ان مدنی پھولوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کی بھی نیت کرتا ہوں. حاجی عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے کہ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ کا جذبہ مرحبا. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحفہ ملنا چاہیے, مگر حافظ صاحب کو بتاتا چلوں کہ ان جیسے اور بھی ہے ہمارے پاس. مجھے ایک اسلامی بھائی نے اپنی مدنی منی کا میسج کیا ہے, سنیے جناب. وہ کہتے ہیں کہ حبیب بھائی تک یہ پیغام پہنچا دے کہ ان کی جو مدنی منی ہے کہ انہوں نے کشمیر سے ہے, وہ ذہنی آزمائش سلسلہ پورا لکھا ہے اور اٹینشن سے سارا سلسلہ دیکھتی ہیں اور جن کی ڈیٹیل یہ ہے 648 کوشچن اینڈ آنسر انہوں نے لکھے ہیں, 106 اشعار لکھے ہیں, 11 مدنی گلدستے لکھے ہیں اور سارا پروگرام پورا سلسلہ فل اٹینشن سے دیکھا ہے اور سنا گیا ہے اور اپنی ڈائریز پر میری جو کہہ رہی کہ میری ڈائریز پر نظر کرم فرمائے. تو ہم نے ایک مقابلہ اناؤنس کیا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا ہماری چینل کی مجلس تک کتنے پیغامات پہنچ چکے ہیں, ان کی چیکنگ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ اسلامی سے رابطہ کیا جائے, جو ہماری آخری ساہیوال سے کال تھی, ہو سکتا ہے آپ سے بھی رابطہ کیا جائے, لیکن ہم اس کو چیک کریں گے. ہو سکتا ہے ہم اپنے کسی نمائندے کو آپ تک بھیجیں گے, جو ٹاپ ہوں گے ہم ان کو پھر انشاءاللہ فائنل والے دن ان کے لیے اعلان بت کر دیتا ہوں ہمارا کیا ارادہ ہے. انشاءاللہ سب سے زیادہ جو جوابات دینے والے ہیں اور ہم تک ان کی پروف پہنچ جائے گا, ثبوت پہنچ جائے گا, ہماری مجلس کو اطمینان ہو جائے گا, تو انہیں انشاءاللہ 12,000 روپے کا مدنی چیک تحفے میں دیا جائے گا. 12,000 روپے کی کتابیں وہ خرید سکیں گے. اب اللہ کرے کہ وہ یہاں تک ہمارے سلسلے میں آ جائے, اگر وہ اسلامی بہن ہے تو اپنے محرم کو وہ بھیج سکیں گے, لیکن پہلے مجلس انہیں اوکے کرے گی, پھر وہ سفر اختیار کریں گے. اب اگلی کال دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران احمد اسپین کے شہر سانپور سے بات کر رہا ہوں. سر میری ریکویسٹ ہے کہ ذہنی آزمائش میں جو ٹکٹ عمرے کے لیے دی جاتی ہے اس کی پرائز بتا دے, کیوں میں بھی اب ٹکٹ دینا چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیے ٹکٹ تو تقریباً 60-65,000 70,000 روپے تک کا ہے. ہم چاہتے ہیں تقریباً 90,000 اگر آپ ہمیں دے دیں تو یہ غریب اسلامی بھائی ہیں. ماشاء اللہ اچھا توجہ دلائی. 92,000 پیارے آقا کی عمر مبارک, پیارے آقا کے جو نام نامی کا عدد ہے 92, تو 92,000 دے دے کلی اختیارات کے ساتھ دیجیے گا, کچھ اوپر نیچے بھی پیسے ہو سکتے ہیں. تو ہم وہ کسی ایک اسلامی کو اگر پیش کر دیں گے تو ان کی ٹکٹ اور ان کے ویزا اور وہاں کے اخراجات بھی ہو جائیں گے. کیونکہ مجھے کل ایک اسلامی ملے, دیکھیں ہمارے اسلامی بڑے غریب ہوتے ہیں, ایک اسلامی ملے جن کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے, ان کے پاس پاسپورٹ بنانے کی رقم بھی نہیں تھی. تو بہرحال اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اگر نیکی کمانی ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پورا پیکج ہی دے دیں انشاءاللہ, تو اللہ کرے گا وہاں جائیں گے آپ کے لیے دعا کریں گے. تو آپ ہماری مجلس سے رابطہ کر لیں, نمبرز آپ کے پاس ہیں, واٹس ایپ نمبر بھی ہیں, تو ہماری مجلس آپ کو اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ بھی بتا دیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. میں نے ابھی تک آپ کے سارے سلسلے دیکھے ہیں علم دین کی نیت سے. میں نے آپ کے سلسلے زیادہ تر یو پی ایس کی مدد سے دیکھے ہیں. جب تک سلسلہ پورا نہیں دیکھتا نیند نہیں آتی. میں ہار جیت کے لیے سلسلہ نہیں دیکھتا بلکہ علم دین کے لیے دیکھتا ہوں. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کی والدہ بھی خوش نصیب ہیں تو وہ آپ کو سلسلہ کرتی دیکھتی ہیں. اتنی خوش ہوتی ہوں گی. اور آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی والدہ حیات ہیں اور ان کی دعائیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی بارگاہ میں میرا ناقص مشورہ ہے کہ ہر جمعرات کو ذہنی آزمائش کے نام پر فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پھولوں بھرا مقابلہ کیا کریں. اس سے جواب دینے پر کافی کتابیں لنگر بھی ہوتی ہیں اور اسلامی بھائیوں کا مطالعہ بھی بڑھے گا. اور خاص کر جو بےچارے غریب اسلامی بھائی کتابیں خرید نہیں سکتے, اتنی رقم پاس نہیں ہوتی کہ وہ کتابیں مکتبہ المدینہ کی بھی خرید سکے, تو وہ کم از کم جوابوں کی تیاری کر کے آیا کریں گے. اور وہ آپ کے سوالوں کا جواب دے کر کافی ساری اتنی آپ یعنی کہ کتابیں لنگر کرنا چاہیں گے تو وہ اس کی برکت سے کتابیں لنگر ہو جایا کریں گی اور ان کا مطالعہ کا شوق بھی بڑھ جائے گا. میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بےحتا مقصد کی دعا فرما لینا اور دعا کیجیے گا اللہ ہم دونوں کو اس سال حج کی سعادت عطا فرمائے. آمین. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو, آپ کی والدہ کو, ہم سب کو بھی حرمین طیبین کی بار بار حاضری عطا فرمائے. اور آپ نے جو جملہ کہا کہ میری والدہ خوش قسمت ہیں, سچی بات یہ ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ اس ماں کا بیٹا ہوں. وہ والدہ ہیں تو آج میں یہاں تک ہوں. ماں باپ کی دعائیں ہوا کرتی ہیں بچوں کے ساتھ اور یقیناً وہ سلسلہ دیکھتی ہیں, دعائیں دیتی ہیں. سب کی مائیں اپنے بچوں کو دعائیں دیتی ہیں. بہرحال آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. سلسلہ ذہنی آزمائش ہر جمعرات کرنے کا مشورہ تو بہت اچھا ہے مگر اور بھی کام کرنے ہیں انشاءاللہ. اور امید ہے کوئی اور اسلام بھائی انشاءاللہ قریب اس طرح کے سلسلے لے کر آئیں گے. اگلی کال ہمیں تلاش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد خلاص سے ہیں, ہند سے بات کر رہے ہیں محمد جنید اطاری. اس سیزن کے ہم نے اب تک چینی آج لائف فائیو کے 580 سوال نوٹ کر لیے ہیں. گھر میں سب دیکھتے ہیں, یہ بہت اچھا پروگرام ہے. ہند میں مجھے بتایا اسلامی بھائیوں نے, بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہاں کے ناظرین. الحمدللہ آپ سب کی محبتیں اور ہم جو چاہ رہے ہیں الحمدللہ میں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ حاصل ہو رہا ہے کہ لوگ لکھ رہے ہیں. دیٹس گریٹ. آپ لکھیں گے سلسلہ ختم ہو جائے گا, آپ کے پاس ایک ڈائری موجود ہوگی جو آپ سوچتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ان سوال جواب کو گھر میں بچوں کے ساتھ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا اپنے گھر میں علم دین پھیلانے کا. چلو بچوں کو کسی مقابلے کے نام جمع کر لیں, ایک ایک رسالہ دے دیں, یہ پڑھ لیں, اب اس رسالے سے آپ سے سوال ہوں گے. تو روزانہ آپ کے گھر میں مطالعے کا ذہن بنے گا, سوال و جواب کے بہانے کوئی اچھا سا تحفہ, کوئی کھانا اچھا سا پکا لیجیے گا اور کھلا دیجیے گا بچوں کو انشاءاللہ. عربی میں کہا جاتا ہے العلم بالتکرار, آپس میں ایک دوسرے سوالات پوچھنے سے علم حاصل. واہ واہ, تکرار ہوگی تو قرار بھی مل جائے گا انشاءاللہ. بہرحال کالز بھی ہم نے شامل کی, آپ کے میسجز بھی شامل کیے. وقت ہوا ہے ذہنی آزمائش سیزن 5 کے پہلے دوسرے سیمی فائنل کو اختتام تک پہنچانے کا. بہت قریب ہیں ہم. حافظ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 5 کے سیمی فائنل کے آخری دو مرحلوں کی طرف, دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں دکھا دیجیے. صلوا علی الحبیب. چوالیس نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ کے, 47 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے. 3 نمبر کا فرق ہم نے اب دیکھ لیا ہے کہ یہ فرق کوئی فرق نہیں ہے, یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے ناظرین. اب ہم نے شروع کرنا ہے سفر ہے مگر اکیلے. انشاءاللہ دونوں طرف اسلامی بھائی سویپ ہو جائیں گے, اس طرف آ جائیں گے اور ہم ان سے سوالات کریں گے. 12 نمبرز ہوں گے, باری باری آپ نے نمبر بتانے ہیں اور ہم آپ سے سوال کریں گے. صرف آپ نے جواب دینا ہے, کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں. نمبر دکھایا جائے اسکرین پر. 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے, بڑا پیارا سوال. حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ حج کا رکن اعظم بتائیے. طواف زیارہ. آپ نے کہا طواف الزیارہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی حج کی سعادت عطا فرمائے. 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ، حج کا رکن اعظم ہے. کوئی وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا. جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جناب اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. ایک نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا جناب. وہ کون سے نبی ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عصائے موسیٰ بڑا مشہور. جواب درست ہے. آئی ٹی والوں سے باری ہے. جواب نمبر بتائیے. نمبر بارہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ سورت تونگری یعنی خوشحالی کی سورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. اس سورت کا، قرآن پاک کی سورت کا نام بتائیے. واہ بھائی واہ، خوشحالی کی سورت. ہر کوئی چاہتا ہے خوشحالی. آج سورت بھی سن لیجئے گا، پڑھنا بھی شروع کر دیجئے گا. سیکنڈز گزر رہے ہیں. سورہ بقرہ. آپ نے کہا سورہ بقرہ. جواب بالکل غلط ہے. جواب ہے سورہ واقعہ. علمیہ والوں کی باری ہے. جناب نمبر بتائیے اسکرین پر. نمبر چار. تھوڑا سا مشکل مگر پیارا سوال. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص چار فضیلتیں بتائیں جو انہیں عطا کی گئیں. آپ ابوالبشر ہیں، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ دنیا میں پہلے نبی ہیں. جو میرے پاس چار لکھی ہیں ان میں سے ایک بھی آپ نے نہیں بیان کی ہے. وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، ان میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے آئی ٹی والوں کی. جناب نمبر بتائیے. نمبر 11. بتائیے 11 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سوال نہیں ہے، کچھ دکھایا جائے گا. اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. الحق المبین. غزالی زمان رازی دوران امام احمد سعید کاظمی. علامہ سید احمد سعید کاظمی. غزالی زمان. جواب درست ہے. باری ہے ہمارے علمیہ والوں کی. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے کن چار ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا؟ ریاکاری کرنے والے غور کریں. اے بدکار، سیکنڈز گزر رہے ہیں. جواب آپ صحیح دے رہے ہیں، پورا کیجئے. او کمینے، اے بدکار، اے خبیث. جناب غلطی ہو گئی ہے. اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، ریاکاری کرنے والا، لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے عبادت کرنے والا کس قدر بدنصیب ہے کہ قیامت کے دن اسے ان ناموں سے پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. نمبر دکھائیے اسکرین پر. باری ہے ہمارے مجلس آئی ٹی والوں کی. جی 9. 9 نمبر کے پیچھے سوال کون سا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے القابات. دو القابات. جی ذبیح اللہ صحیح ہے. ایک دوسرا لقب بھی بتائیں. دوسرا یاد نہیں ہے. کیا ایک نمبر دیں گے ان کو؟ دوسرا لقب ہے ابو العرب. آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. باری ہے علمیہ والوں کی. نمبر بتائیے. دو نمبر. پہلا نمبر بھی انہوں نے لے لیا، دوسرا نمبر بھی ان سے پوچھ لیتے جناب. ناظرین زبردست دعا سنیں گے آپ. ادائے قرض کی دعا سنائیں. یا مالک الملک توتی الملک ممن من تشاء یہ نہیں ہے, وقت آپ کا باقی ہے, چاہیں تو درست کر لیں. اللہم عقد عینی عقد اللہم مقد انی, یہ دعا نہیں ہے. یہاں کون بتائے گا تحفہ کیا دیں گے؟ یہ دعا اتنی پیاری ہے, اس کی جو فضیلت لکھی ہے نا, یہ دعا تیر بہ ہدف نسخہ ہے. اگر ہر مسلمان ہمیشہ ہی یہ دعا ہر نماز کے بعد ضرور ایک بار پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ قرض اور ظلم سے محفوظ رہے گا. میرا خیال ہے یہ دعا ہمارے مدنی پنسورے میں تو ہوگی. تو یہ کہاں سے ملے گی؟ تو مدنی پنسورہ خرید لیں, حاصل کر لیں, اور کمال دعا ہے ماشاءاللہ. فتاوی اہل سنت دینے جا رہے ہیں کیا؟ فتاوی اہل سنت اور مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب اسلامی زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اب دیکھیں کون سناتا ہے دعا. تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں, پہلے مدنی منع کو چیک کرتے ہیں. مدنی منع تو قافلے میں بھی نہیں جا سکتے بھائی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. بیٹا آپ کے تلفظ بھی بڑے اچھے, کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ قاری صاحب سے پڑھتے ہیں؟ ارے قرآن کہاں پڑھا آپ نے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا. دعا انہوں نے بالکل درست بیان کی ہے. سبحان اللہ. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ماشاءاللہ کتنی پیاری تربیت ہے ان کی, اور یہ دعا بڑی پیاری ہے ناظرین. بہت سارے اسلامی کہتے ہیں ہم قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. مختصر سی دعا ہے, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, مدنی پنسورے میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی. اللہم اغفری بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالی ہم سب کے بالخصوص ان مسلمانوں پر رحم فرمائے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں, ان کے قرضوں سے ان کو خلاصی مل جائے. اب آری ہے ہمارے IT والوں کی. جناب نمبر بتائیے. جی نمبر سات. نمبر سات کے پیچھے سوال بتائیے. اللہ اللہ, حاجی تو بڑی آسانی سے جواب دے دے گا. منا میں موجود تینوں شیطانوں کو کیا کہتے ہیں؟ لا ادری. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے, منا جانا نصیب فرمائے. چلے جناب یہاں کون جواب دے گا, کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ تین کتابیں تحفے میں دی جائے گی, آداب مرشد کامل, فیضان مزارت اولیاء, اور توبہ کی روایت و حکایات. ماشاء اللہ اس طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ جمرات کہتے ہیں, تینوں کے الگ الگ نام ہیں. جمرات صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن تینوں جمروں کے الگ الگ نام ہیں. جمرود نہیں جناب. چلیں تینوں کے الگ الگ نام بتائیں گے. سب گھبرا رہے ہیں جی. سب السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی اولا, مفتی اعلی. حج کیا آپ نے؟ نہیں. چلے میں آپ کو دعا دے دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی حج کی اسی سال سعادت عطا فرمائے. تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے آپ. یہ قافلے میں بھی جائیں گے کہ نہیں, خالی سوال کا جواب دینے کھڑے ہو جاتے ہیں. چلے کوئی قافلہ مجلس کا نمائندہ مضبوط یہاں ہونا چاہیے. چلے جناب آپ لگتا ہے امیر قافلہ بن جائیں گے آج, ہم ڈھونڈ ہی رہے ہیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جمرہ اولا, جمرہ وسطی, جمرہ عقبہ. جمرۃ الاولا, جمرۃ الوسطی, جمرۃ العقبہ. چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان. جواب ان کا درست ہے. تحفہ انہیں دے دیجئے. ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی امین نے کال کر کے ہماری رہنمائی کی. جو ادائے قرض کی دعا ہے, ہو سکتا ہے آپ ڈھونڈ رہے ہوں, تو 207 نمبر صفحے پر انہوں نے مدنی پنسورے میں بتایا ہے. مدنی پنسورے کا بھی دیدار کرا دیں بھائی ناظرین کو. قیمت بھی بتائیں بھائی, تاکہ جلدی جلدی مکتبے سے حاصل کریں. بےچارے بڑے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے. آج یہ دعا بھی مل گئی, اور تیر بہ ہدف دعا ہے, ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیں. جی تو یہاں 120 روپے قیمت ہے, ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اچھا جناب IT والوں کا سوال تھا, باری ہے اب علمیہ والوں کی. نمبر دکھائیے اسکرین پر. جی 3 8 10. نمبر 10 کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. پہلا سوال بھی سیدنا آدم کے بارے میں آیا تھا, دوسرا سوال بھی آپ کو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا. سب فرشتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں, یہ حکم دیا. جواب درست ہے. باری ہے آئی ٹی والوں کی جناب، آخری نمبر ہے آئی ٹی والوں کا، مقابلہ بڑا کلوز جا رہا ہے. آٹھ نمبر، آٹھ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ پھر حاجی ہوتے تو کیا بات ہوتی. رمی کسے کہتے ہیں؟ رمی جمرات، یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا رمی کہلاتا ہے. شیطانوں پر کنکریاں مارنا اس رمی کہلاتا ہے، جواب یہ بھی درست ہے. آخری نمبر رہ گیا ہے اور آخری اسلام بھائی رہ گئے ہیں. علمیہ والوں سے سوال کیا جائے. مدنی پنسورے کا دیدار کر رہے ہیں، 207 نمبر صفحے پر یہ کتاب بھی، یہ دعا بھی موجود ہے. جی جناب، نمبر جو بھی ہے اس کے پیچھے جواب سوال بتا دیجئے. تین نمبر جناب، سوال نہیں کچھ دکھا رہے ہیں آپ کو. اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، جواب یہ بھی درست ہے. بڑا کلوز جا رہے ہیں دونوں طرف کے اسلام بھائی، فرام دا سٹارٹ اب تک بالکل قریب قریب جا رہا ہے، لیکن آخری سیگمنٹ ہو سکتا ہے اس مقابلے کو بہت فرق لے آئے. سیگمنٹ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. غلطی نہ کیجئے گا، نہیں جواب آتا تو بیل نہ بجائیے گا، کیونکہ دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. کل کا مقابلہ مجھے لگتا ہے دونوں طرف والوں نے غور سے دیکھا ہوگا، اس لیے زیادہ سمجھانے کی حاجت نہیں ہے. پانچ سوال ہوں گے، پانچ اشعار ہوں گے. پہلی باری ہے سوال کی. انگلیاں چٹکھانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ علمیہ والوں نے پہلے بیل بہت تھوڑے وقفے سے بجائی ہے، انگلیاں چٹکھاتے رہتے ہیں لوگ. آج یہ پوچھنا ہے کہ اس کی صورتیں کتنی ہیں. تین صورتیں جی. جی کون کون سی؟ ایک مباح ہے اور ایک ناج مباح مکروہ تحریمی، مباح اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح یعنی جائز، تین صورتیں ہیں. جواب ان کا درست ہے. جواب تو آپ نے درست دے دیا. اگر اس کی وضاحت آپ کے ذہن میں ہو کہ کب حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، کب تنزیہی ہے، کب مباح ہے، تو ناظرین کو فائدہ ہو جائے گا. اگر نماز کے انتظار کے اندر ہو اس وقت اگر کوئی انگلیاں چٹکائے بغیر کسی وجہ کے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا، اور اگر عذر کی بنا پر ہو جیسے انگلیوں کو آرام پہنچانے کے لیے تو نماز کے انتظار کے علاوہ، ایسی صورت میں انگلیوں کو چٹکانا مباح ہوگا. اور بلا اگر یہ ضرورت کی وجہ سے بلا ضرورت ہو تو پھر مکروہ تنزیہی ہے. چلیں جناب، اب یہ وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور انگلیاں چٹکانا ایک ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ جب نماز کے انتظار میں ہے، کوئی حاجت بھی نہیں، خامہ کہیں چٹکائی جا رہے ہیں، تو یہ گناہ کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. تو نماز کے انتظار میں بالخصوص مسجد کے اندر زیادہ احتیاط کرنی ہے. اب آ گئی ہے باری شیر کی. نمبر دو لے لیے میرا خیال ہے اور مقابلہ برابر کر دیا ہے. جناب، سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو. ہائے ہائے، تمنا تو دونوں طرف کی ہے، بیل کوئی نہیں بجا رہا. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نہیں آتا تو نہیں بجا رہے. اب دیکھیں، لگتا ہے مجھے ہی پورا سنانا پڑے گا. میں سیکنڈ گزرنے سیکنڈ چلا دے بھائی، دیکھ کوئی ارادہ نہیں ہے. نہیں میں سنا دوں. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی اسی سال حاضری عطا فرمائے. سوال، بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا کیسا ہے؟ ارے یہ تو زیادہ ہوش لے کر آئے ہیں، جوش کہیں چھوڑ آئے ہیں. بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا کیسا ہے؟ یہ جواب تو آنا چاہیے تھا. غور کر لیں، سیکنڈ چل رہے ہیں، سیکنڈ چلاؤ بھائی. لگتا ہے ہماری ایم سی آر والے بھی سلسلے میں کھو گئے ہیں. چلیں کوئی یہی جواب دینا چاہتے ہیں لگتا ہے. غور کر لیں، سیکنڈز ہیں، جواب مل سکتا ہے. غور کر لیا جائے، مشورہ کر لیا جائے، یا دو نمبر لے لیں یا دو نمبر دے دیں. شیور نہیں ہے اس لیے بیل نہیں بجانا چاہتے. دونوں طرف خاموشی ہے، کفل مدینہ ہے. چلیں یہاں والوں کے کون سے نمبر جانے ہیں؟ کیا انعام دیں گے؟ امام شریف بھی دیں گے اور انشاءاللہ فیضان سنت. چلیں جناب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. اگر بغیر امام والا کوئی اسلام بھائی دے تو اور امامہ پہن بھی لے بھی لائے ہاتھوں ہاتھ. چلیں ماشاءاللہ، بغیر امام والے امامہ بھی پہنیں گے، فیضان سنت کا پھر درس بھی دیتے ہیں. فیضان سنت بھی دے رہے ہیں آپ، کیا بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مکروہ ہے جناب، مکروہ ہے، جواب ان کا درست ہے. ہاتھوں ہاتھ اگر امامہ کو اسلام بھائی سجا دیں اور اللہ کرے یہ فیضان سنت دے جا رہے ہیں، درس کی بھی نیت کر لیں تو کیا ہی بات ہے. دست مبارک سے پہنوں گا انشاءاللہ. ارے بھائی یہ تو پھر تو درس بھی دینا پڑے گا. روزانہ درس کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، اپنے گھر میں کم از کم. انشاءاللہ چلیں بھائی، پھر میں انشاءاللہ امامہ باندھنے کی سعادت تھوڑی دیر بعد حاصل. ہمارے پرانے مبلغ یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ سلسلے میں آ رہے ہیں. چلے جناب اب باری ہے شیر کی. چشمے ما روشن. جناب بیل تو علمیہ والوں نے بجائی ہے لیکن یہ شعر آسان نہیں ہے. چلے دیکھیں کیا سناتے ہیں. چشمے ما روشن دلے ما شاد اے جانے چمن مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی خوش مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی خوش آمدی. جواب درست ہے. دو نمبر حاصل کر کے اب علمیہ والے آگے بڑھے ہیں. ذہنی آزمائش کا سیزن 5 کا دوسرا سیمی فائنل. کبھی پلڑا ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اب باری ہے سوال کی. وضو میں پانی اتنا کم خرچ. اللہ سوال پورا نہیں سنا میں نے صرف چار لفظ کہے ہیں. سوال بھی پورا کرنا ہوگا جواب بھی دینا ہوگا. آئی ٹی والوں جی سوال یہ ہے کہ وضو میں پانی اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو کیا ہے. سوال درست ہے آپ جواب دیجئے. یہ وضو کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے. یہ وضو کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے. جواب درست ہے. انبلیویبل. ایک جملے کے چند لفظوں سے سوال بھی پہچانا جواب بھی پہنچے. مقابلہ پھر برابر 54 نمبر سے. اب ہے باری شیر کی. مقابلہ کل ہی کی طرح ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری سانسوں کو بے ربط کرے گا. شیر. سوختہ جانوں پہ وہ رحمت آئے ہیں. سوختہ جانوں پہ وہ رحمت آئے ہیں. اللہ صرف سوختہ سنا ہے اور شعر پورا کرنا ہے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. آپ ایک اوسر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ صرف سوختہ سے انہوں نے پورا شعر سنایا ہے. اللہ اب باری ہے سوال کی. مدینۃ العلمیہ والے دو نمبر سے آگے ہیں. اتنا زیادہ کھانا کھا لینے کا کیا حکم ہے کہ جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو. آئی ٹی والوں نے بیل بجاتی ہے. سوال پورا نہیں ہونے دیا ہے. چلے جناب جواب دیجئے. جی اتنا کھانا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہو گمان ہو ناجائز اور حرام ہے. اتنا زیادہ کھا لینے کا کیا حکم ہے جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو. مثلا دست آئے اور طبیعت بد مزہ ہو جائے. اتنا زیادہ کھا لینا حرام ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. ہمارے پاس دو شعر ہیں ایک سوال ہے. بڑا پیارا شعر بڑا مشہور شعر. جو نہ بھولا. اللہ دونوں نے ایک ساتھ بیل بجائی ہے. پتہ نہیں کس نے پہلے بیل بجائی ہے. شعر بڑا آسان تھا دونوں کو آتا ہوگا مگر اب اسکرین پر غور سے دیکھنا ہوگا اور شاید ہی ہماری مجلس کے بھی امتحان ہوگا کیونکہ بڑی کلوز بیل ہے. آئیے ہم مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتا رہے ہیں کہ بہت کلوز ہے لیکن ایک فریم کے فرق سے یعنی شاید یہ سیکنڈ کا بھی تھوڑا کم حصہ ہوتا ہے جس میں یہ فرق پتا چل رہا ہے. 25 جی بتائیے ذرا. مجلس سے آئی ٹی والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. اب صحیح شعر سنانا ہے تو دو نمبر ملیں گے. بیل بجا کر مشورہ جاری ہے. کمال لوگ ہیں بھائی. ٹائم ختم ہونے میں 4 سیکنڈ باقی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اللہ اللہ اللہ، اتنا آسان شعر، یہ بھولا شعر کو بھول گئے. جناب آپ ہی سنا دیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اللہ اللہ، یہ تو ان کی بیل نہ ہی نکلتی تو اچھا تھا ان کے لیے. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، جناب غلطی ہو گئی ہے، دو نمبر ان سے واپس لے لیے جائیں گے. ہائے ذہنی آزمائش پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے ساتھ. ایک شعر اور ایک سوال، اب باری ہے سوال کی. دو نمبر سے المدینۃ العلمیہ والے آگے ہیں. کون کون سے پانی، اب اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اگر یہ سوال یہ ہو کہ کون کون سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اگر یہ سوال ہو کون کون سے پانی سے نہا سکتے ہیں، اگر یہ سوال ہو کون کون سے پانی سے کیا کر سکتے ہیں، یہ کیسے سوال کا سوال ڈھونڈیں گے اور اس کا جواب دیں گے؟ جناب سوال بھی بتائیں گے جواب بھی بتائیں گے. کون کون سے پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے؟ سوال جواب بتائیے. می ندی نالے چشمے، کنویں، دریا، اولے، بارش، برف. میں چاہتا ہوں آپ کو پانی پیش کر. طہارت اور وضو کا ہے، کون کون سے پانی سے وضو کر سکتا ہے؟ میں پانی پلا دیتا ہوں آپ کو. می ندی نالے چشمے. آپ پانی پی لیں، کیونکہ سوال یہ تھا کہ کون کون سے پانی کو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، اس لیے آپ بیٹھ کے پانی پی لیجیے. اور میں بار بار کہتا رہا کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش میں سوال غلط نہ ہو گیا. وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے گا، باقی پانیوں کو بیٹھ کر پیا جائے گا. کچھ علمیہ والوں نے کیا بھی نہیں اور نمبر ملتے چلے گئے، ان کے کم ہوتے چلے گئے. اب جناب آخری سوال ہے، مقابلے کا تو فیصلہ ہو چکا ہے. اب چار نمبر کسی طرح ان کے مائنس ہو جائیں تو کوئی صورت بن سکتی ہے، لیکن ایسی میرے پاس کوئی صورت ہے نہیں. رسول و ملک پہ درود. جناب شعر سنائیے. رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، کوئی ایسا بتا تو دو جو شفیع روزے شمار ہے. رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایسا دکھا تو دو جو شفیع روزے شمار ہو. جواب ان کا درست ہے. اللہ اللہ، آئی ٹی والوں نے واقعی اس سلسلے کو رونق بخشی، شاندار مقابلہ کیا اور بالکل آخر میں آ کر پیچھے رہ گئے. اور یہ طے تھا کہ کسی ایک ہی نے آگے جانا ہے. المدینۃ العلمیہ ہمارے فائنلسٹ، دوسرے فائنلسٹ جو جوائن کریں گے شعبہ تعلیم کو، گزارش ہے قریب تشریف لائیے. آج ان کو 12,000 روپے کے چیک دیے جائیں گے. ماشاءاللہ بڑا شاندار مقابلہ کیا. آج ہم ایک اور انعام کا اعلان بھی کر رہے ہیں جو فائنل میں طے ہوگا، کہ ہم انشاءاللہ فائنل میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو بھی خصوصی انعام دیں گے جس نے اس پورے ذہنی آزمائش میں سب سے زیادہ اکیلے صحیح جوابات دیے ہیں. کہ کچھ یہ ابھی کل یو کے سے مشورہ ملا تھا کہ ایسا اسلامی بھائی جو پوری ٹیم کو سنگل ہینڈڈلی آگے لے جاتے ہیں، کمال اسلامی بھائی ہر ٹیم میں ہمیں ایسے ملے. مدنی کمپیوٹر تھے جو ایسا فر جواب دیتے رہے. کسی وجہ سے ان کی ٹیم اگر پیچھے بھی رہ گئی تو فائنل میں ہماری مجلس اس پر کوشش کرے گی کہ سب سے زیادہ فائنل کے اختتام تک جس اکیلے اسلامی بھائی نے صحیح جوابات زیادہ دیے ہوں گے اسے بھی انشاءاللہ 12,000 روپے کا مدنی چیک الگ سے پیش کیا جائے گا. بہرحال آج ہمارے آئی ٹی والے اشکبار آنکھوں سے ہمیں رخصت ہو رہے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہمارا دل بھی نہیں چاہتا لیکن واقعی بڑی رونق بخشی. آئی ٹی والے اتنا آگے تک جائیں گے یہ شروع میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن بڑے ذہین، بڑی زبردست تیاری. آئی ٹی والے بہت اچھے آگے تک رہے، آخر میں اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. یاد رہے پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، پھر جمعرات کے بارے میں کچھ آپ کو مزید بتاتا ہوں. جی 52 نمبر مجلس آئی ٹی اور 58 نمبر ہے المدینۃ العلمیہ کا. 6 نمبر سے آج المدینۃ العلمیہ والے آگے رہ گئے. ہماری مجلس میں بھی آج ایک اتوار کا فائنل کس کے درمیان ہے، اب ہمیں جمعرات کو، معاف کیجیے گا، جمعرات کو رات 9:15 جو فائنل ہوگا وہ کس کے درمیان تھا یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. آج فیصلہ ہونا تھا تو مجلس نے ایک بڑا پیارا کام یہ کیا کہ دو پرومو بنا لیے کہ یا تو آئی ٹی والے آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ فائنل ہو جاتا شعبہ تعلیم کا، یا علمیہ والوں کے ساتھ. تو اب چونکہ علمیہ والے آگے بڑھ گئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اتوار کو مقابلہ کس کا کس کے ساتھ. پھر بتا دوں جمعرات کو مقابلہ کس کا کس کے ساتھ. جی دکھائیے. Yeah. ٹیموں کے درمیان مقابلے، آج ٹیمیں کوارٹر فائنل کے لیے منتخب، کبھی کسی کا پلہ بھاری تو کبھی کسی کا، ہر مقابلہ دیدنی، چار ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل، اور اب ہونے جا رہا ہے المدینۃ العلمیہ اور شعبہ تعلیم کے درمیان آخری ٹکراؤ، کیا ہوگا اپ سیٹ، کس ٹیم کے سر پہ سجے گا فتح سلطان، دیکھیں گے کہ فائنل میں کون سی ٹیم ہمارے ساتھ 50,000 روپے کا مدنی چیک لے کر جاتی ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 5 فائنل، فائنل میں شرکت کیجیے۔ شعبہ تعلیم اور مجلس المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی، یہ طے ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی، تینوں طرف کے جو مجلس ہے اس میں تینوں اسلامی بھائی انشاءاللہ محرمین طیبین کی حاضری کا ٹکٹ ہم سے لیں گے، پیچھے رہ جانے والے 25,000 کا چیک لیں گے۔ اشکبار آنکھیں ہیں آج ہمارے آئی ٹی والوں کی جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ یہ مقابلہ جو آپ فائنل دیکھیں گے یہ اپنی نوعیت کا نرالا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس میں سیگمنٹ میں بھی ایک اضافہ کیا ہے، ناظرین کے لیے بھی انعامات میں اضافہ کیا ہے، حاضرین کے لیے بھی انعامات میں اضافہ کیا ہے، اور ٹیکنیکلی بھی۔ جی ہاں، مدنی چینل پر پہلی بار آپ ایک انوکھی چیز دیکھیں گے، وہ بھی کیا ہے، جمعرات کو اگر یہاں آ کر دیکھیں گے تو کچھ اور بات ہوگی۔ جمعرات رات تقریباً 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن میں دعوت یہی دوں گا مغرب کے بعد یہاں آ جائیں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں، دعا میں شرکت کریں، اور پھر ذہنی آزمائش کے مقابلے میں شرکت کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔